Калі пяюць ваўкалачкі. Перад адбоем ты пераведваеш ужо безнадзейнага мастака з анкалогіі. Ён знаёмы з правілам Гіпакрата, паводле якога пры двух болевых агменях пакутаеш толькі ад больш моцнага, які дашчэнту сцірае слабейшай. Таму закасвае рукаво, выцягвае з кішэні зграбную запальнічку русалку і выкрасае агеньчык. Валаскі імгненна згараюць, скура падымаецца пухіром, ападае і запікаецца, нясцерпны боль у страўніку сціхае. Гаспадар бярэ цыгареты, на пачку лёгкага мальбара мільгае зроблены шарыкавай асадкаю малюнак, і вы выходзіце ў калідор. Мастак меў персанальныя выставы, замежныя паездкі, але пра іх ён ніколі не згадвае. Ён гаворыць выключна пра сваіх жанчын. Чамусьці мастак хоча, каб ты даведаўся, што адна з іх пасля аргазму замірала, і ён спачатку палохаўся, ці не спынілася ў яе сэрца. Яшчэ адну калаціла, нібы ў ліхаманцы, а другая, перад тым, як абрынуцца ў нірвану, па ваўчынаму завывала, лікаючы яго не менш за тую, што нерухоміла. Напэўна, была ваўкалачкаю, думаеш ты. Не сказаць, каб такія размовы табе падабаліся. Але ты слухаеш спакойна і ўважліва. Там, дзе неўзабаве апынецца мастак, у яго можа не знайсціся слухача. Пэўна, якраз жанчыны, а не вернісажы, альбомы, рэпрадукцыі, галоўнае, што было ў жыцці твайго суразмоўцы. Магчыма, менавіта ў іх, жанчынах, у іхняй памяці ён будзе жыць значна даўжэй, чым у творах. Мастакова рука ў суцэльных апёках. Ты пазіраеш на яе, разумееш, што жыццё, нават з невыноснымі пакутамі, таксама мае свой кошт. Да апошняй хвіліны. Цяпер ты маеш магчымасць разгледзець, што намаляванае на залаціста-белым цыгарэтным пачку. Упэўненая прафесійная рука пакінула на ім складаную кампазіцыю з жаночых целаў, якія нібыта пераліваюцца адно в адно. Малюнак падкрэслены эратычны, але каб зайграць, яму нечага не стае. У цябе злёгку сціскаецца сэрца. Нема мужчыны. Ты думаеш, што пры ўсёй сваёй натуральнасці і банальнасці смерць сапраўды набывае часам трагізм, калі творца памірае раней за ўласны талент. Твой суразмоўца апавядае, як аднойчы на добрым падпітку бесцырымонна спытаў у незнаёмай прыгажуні ў ліфце: «Хочаш?» І тая крыкнула ў адказ: «Хачу, хачу!» А якраз у гэтым пад'ездзе быў выхад на гарышча. Аповед змяняе аповед. Табе робіцца цікава, пра што ты сам гаварыў бы ў ягонай сітуацыі.